debiutem był pierwszą płytą Davida w wytwórni RCA. Life on Mars, życie na Marsie. No a jak brzmiałoby życie na krawędzi? Być może właśnie i tak. Living on the Edge, utwór, który otwiera album Sci-Fi Sky grupy Lebanon Hanover. A na portalu SoundDrive mogą Państwo przeczytać wywiad, w którym Larisa przyznaje, że życie w covidowej izolacji sprawiło, że stała się bardziej antyspołeczna, ale wydaje mi się, że to nie tylko jej przypadłość. Ale izolacja według Larisy to też zmiana sposobu życia, bo kiedy brakuje koncertów, kiedy brakuje tej adrenaliny, kiedy robi się długą przerwę od ciągłego przesiadywania w różnych miejscach, ale przesiadanie się również z samolotu na samolot, no to nie może być inaczej. Larisa mieszka na wsi, spędza wiele godzin w ogrodzie, no a pandemia pozwoliła jej odpocząć, no i dokonać kilku bardzo ważnych przemyśleń. No i też zapomniałem o wspomnieniu o tych spacerach, o których wspomina. Spacery Larisy Ice Glass. No to może jeszcze coś z ich wcześniejszej płyty? Of your body, a falda in a carrosserie. Okazuje się, że nie wszystkie koty czarne są pechowe. My favorite black cat. 3 lata temu w pociągu relacji Berlin-Warszawa podczas 6-godzinnej podróży odsłuchiwałem ten album po raz pierwszy. No i przepadłem na dobre. Let Them Be Alien. Ten album stał się taką moją dźwiękową pamiątką z tej podróży. O, i takich podróżniczych utworów, jeżeli tak to można nazwać, mam w swojej muzycznej szufladzie naprawdę sporo, ale myślę, że większość z Państwa ma takie płyty, które po prostu kojarzą się z podróżą. Chętnie się o nich dowiem. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Co prawda nie o podróżach, ale o pogodzie. Pani Mirosława napisała, że w Sandomierzu aktualnie 3 stopnie na minusie. Śniegu jak nie było, tak nie ma. A jednak o podróży wspomniał pan Andrzej, który przemieszcza się z okolic Ryk w drodze do Wrocławia. No i jeszcze pan Andrzej wstał, no i tradycyjnie melduje się z Białej Podlaskiej. Jest pani Alina, jest pani Krystyna i kto chciałby się jeszcze dodać na naszą listę obecności, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. cienie, shadow i tych właśnie cieni na tej owianej tajemnicą mrocznej okładce wcale nie brakuje. Rok 87, tak właśnie brzmieli na albumie Desertion 82-88. A państwo nie śpią, państwo piszą. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Paweł dopisuje się do listy obecności, a do jazdy ciemną nocą po nieoświetlonej drodze pan Paweł poleca Ash and Naila, Georges. Muszę sobie ten utwór w takim razie zapisać. Pan Leszek z kolei donosi, że na termometrze -1, śnieg pada, no i pan Leszek słucha uważnie. Pozdrawia z trasy do Kielc, pozdrawia z południowego Roztocza. Pozdrawiamy tych, którzy przemieszczają się. Proszę uważać na drogach, gdzie niegdzie właśnie może być śnieg. Prawie 23 minuty po godzinie 4, no a przed nami 7-minutowa przygoda z grupą Converge. to będzie taki dźwiękowy tort imieninowo-urodzinowy od grupy Converge. A machamy urodzinowo i imieninowo, ale też radiowo, szczególnie Albertom, Apolinarom, Heladiom, Heladiuszom, Laurencjuszom, Laurentym, Maksymom, Sewerynom, Teofilom i Wawrzyńcom. Sense of humor, and when I die, I expect to find it in love. Das Famous Rumors, singiel z albumu Some Great Reward z 1984 roku. Pozdrowienia z trasy Kruszwica-Radziejów, audycja obowiązkowa podczas jazdy mlekowozem. No tego to jeszcze nie grali. Za 26 minut wybije godzina piąta. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Norwegii, Antipol i taka mała zachęta do tego, by w głowie mieć zapach wakacji. Summer never ends. Do lata co prawda jeszcze trochę, ale zleci, gwarantuję, zleci szybciej niż się obejrzymy. No to teraz nieco słodszy utwór w ten zimowy, bardzo wczesny poranek. Candy. Riding, going, going, going, going, Dziewczyna idąca przez ciemny las, płatki śniegu i tak zwany flash. Zdjęcia z flashem no nie zawsze wychodzą, ale jednak okazuje się, że prześwietlenia też mają swój urok. Taka jest właśnie okładka albumu The Black Moon grupy Holy Phone. No a na dziś wybrałem utwór pierwszy. Utwór bardzo słodki, Candy. Okazuje się, że mamy bardzo międzynarodowe towarzystwo. Pan Sławek właśnie słucha nas na Florydzie, a pan Zbyszek pozdrawia z drugiej strony Wielkiej Wody. Za 9 minut wybije godzina 5. Thank you. pracuję i miałam nie komentować, ale co począć, gdy redaktor Mateusz pamięta o Tok Tok? Dziękuję. Happiness is easy. To pani Anna. No właśnie, szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Happiness is easy. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia Dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do Trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia Dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Za 2 minuty wbije godzina 5. Dzień dobry Państwu. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. You must wake up. Właśnie witamy tych z Państwa, którzy dołączyli do nas. Trójka budzi ją do godziny 6:00, a pani Ewa napisała, że budzik dzisiaj zabrzmiał wyjątkowo złowieszczo. No a pani Alina pyta, złowieszczo zazwyczaj budzikom śmierć, ale nie w piątkowe poranki. Mam nadzieję, że Państwo się z tym stwierdzeniem zgodzą. Jest z nami też pan Tomasz, nasz nadworny listonosz z zimnej Zielonej Góry. A kto chciałby się z Państwa jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. Mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl.